Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A27 Gorkum-Utrecht bij de Houtense Brug. De verbindingsweg dicht en 19 minuten. A27, oh, dat is dezelfde. Gorkum-Utrecht, ja, bij Lunette ook een ongeval. Een klein kwartiertje. En de A76 richting de Duitse grens door de controles. 9 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Hectometerpaal 158,5. A7 Heerenveen-Sneek 132,7. En de A9 Haarlem-Alkmaar 53,6. A16 Rotterdam-Dordrecht 30,5. En de A32 Meppel-Heerenveen 40,3. Volledig overzicht van alle controles in de app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus vers sap en smoothies, 1 plus 1 gratis. Alle Segafredo koffiebonen, 50% korting. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW met een opmerkelijke lichtsignatuur. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. En met een comfortabele 450 kilometer elektrisch rijbereik. De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Molenaar. Armin van Buuren is naast artiest ook muziekconsultant. Hoe dat in elkaar zit hoor je over 7 minuten na deze Eric E. Radio 538. 352. could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. Van je eigen stijl. 538 present the house top 1000. Nou, misschien heb je ook wel van die collega's waar je af en toe goede adviezen van krijgt. Mensen die al wat langer meelopen in het werk wat je doet. En waardoor je ook weer vertrouwen hebt in wat je aan het doen bent. Joh, waar moet ik beginnen? Wessel van Diepen, Dennis Ruijer, Mark Labrand, Lindo Duval, Rick Romeijn. Collega's van 538 die af en toe even met me meedenken. Dat is super waardevol. Dat helpt, dat helpt. Wout van Dessel, producer van Silver, die je net hoorde, heeft ook wel eens zo'n advies gekregen. Ik had al heel vroeg Armin van Buuren zijn credo. Hè? Die heeft ooit gezegd, don't be a prisoner of your own style. Dat vond ik geweldig. Ik heb dat al heel vroeg toegepast. Het gewoon durven. En dat lef mist ik bij heel veel DJ's. Ja, met een beetje hulp van muziekconsultant Armin van Buuren. Ze heten Silver, maar ze maken muzikaal gold. Turn the Tide 351. Silver in the house. Top 1000 bij 538. Met DB Boulevard. Zometeen naar Fatboy Slim, Riva Star. En de Beardie Man op 350 in de lijst. Eat, sleep, rave, repeat. Klinkt als een heerlijk paasweekend. So there was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing, but it was sick, man. Like, he was like hands in the air. And then this cat walked in, you know, not like a cat, like a feline cat, like a real, like, you know what I'm saying, dog, like cats and dogs. It was raining. It wasn't raining, we were raving. And I don't know whether he was really saying it. All he kept saying was eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Sleep, rave, repeat. Repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, rep Suddenly I think I'm on the phone. Suddenly I think I'm telling a story, but I'm not. I'm just dancing. I'm just dancing. I'm just dancing. I'm just sleeping. I'm just raving. I'm just repeating. And on, and on, and on, and on. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. House is a feeling, house is a sanctuary. The house don't die. Top 1000. 538. 349. Misschien wel een klein middagdutje, zo'n klein paasdutje. 538 in de House Top 1000 DB Boulevard, Point of View 349. Tof trouwens om van je te horen waar je aan het luisteren bent. Ronald en Annemieke. Man, dit is echt een trip down to memory lane. Fantastisch, die House Top 1000. Floris, veel succes. Groetjes vanuit het Sieletaal, Tirol, Oostenrijk. En zet hem op. Après Ski House, dat is lekker, hè? De Sun Club, Robin Albers van JD en Plastic Dreams. 6 keer nummer 1 in de House Top 1000, heb ik me laten vertellen. Wie weet wel hoe het moet. Mede verantwoordelijk ook dus voor de Sun Club. 348 in de House Top 1000 bij 538. Dit is Fiesta.

Goed bij je paas, hij. Want je bent lekker bij 538 Blue Lagoon 345. De clubmix. Let the music hypnotize you. Heb je misschien wel eens meegemaakt? 538 presents The House Top 1000. Ja, dat je muziek beleeft op een manier dat je langzaamaan zo in een trance komt waar je voorlopig even niet meer uit wil. Michel de Heij was hier in de studio vanmiddag. Die kreeg 3 keer kippenvel in 1 uur. Alleen omdat hij muziek hoorde en erover praatte. Het kan overigens echt gebeuren, hè. Muziek kan je hypnotiseren. Laten we de criteria heel even langs de track van Blue Lagoon leggen die je net hoorde. Er moet herhaling in zitten. Veel ritme en een beat. Ja, zit erin. Ja, daar gaan je hersenen zich op afstemmen. Focus. Je verliest jezelf een beetje doordat je gaat focussen op die muziek. Ook gelukt. Ontspanning en emotie. Ook wel goed gekomen. Je komt in een soort mentale staat van rust. Heerlijk. Namaste. House muziek als medicijn voor een ontspannen paasweekend. Floris hier, je 4-kwartsmaatje voor deze zondagmiddag. Blackbox hoor je zometeen naar Burns Talamanca in de House Top 1000. Bij 538 op 344. House Top 1000 343. 43 House Top 1000 bij Radio 538. Pasen vier lekker met dikke beats. En Roos zo meteen naar deze Calvin Harris en Khalees. 342 en... Bounce. Well,